De taxichauffeurs in Almere schijnen niet zoveel last te hebben van gewelddadige passagiers. Dat komt omdat niet veel mensen hier een taxi nemen. Toch gebeuren er wel wat nare dingen in de taxiwereld in Almere. Ik loop nu onder het centrale treinstation van Almere door. Hier is namelijk een taxistandplaats. Het is erg koud en ik zie eigenlijk niemand hier rondlopen. Voor mijn neus staan nu 3 taxis. In de middelste zit een chauffeur met een Turkse afkomst achter het stuur te wachten op een klant. Ik denk dat ik maar in zijn taxi instap. Dit is taxichauffeur Sirik Manga. Hij doet dit werk part-time in Almere en in Amsterdam. Ik rij in Amsterdam meestal in het weekend. Maar in Almere heb je overdag meestal mensen die naar de bedrijven gaan, buitenlandse, die komen uit het buitenland en dan gaan naar de bedrijven. Maar in Amsterdam heb je toeristen en uitgaande mensen. Vaak in het weekend dronken mensen. Heeft u wel eens last gehad van gewelddadige passagiers? Ja, vaker. Vooral in Amsterdam. Nee, in Almere tot nu toe gelukkig niet. Ik heb echt met 3 mensen gevochten, zeg maar. Dan kwam politie en ik zei tegen de politie, ze willen niet betalen. En de politie zei, ja, ik kan er niks aan doen. De politie in het centrum van Almere heeft zijn eigen contactpersoon die samenwerkt met andere taxichauffeurs om de taxiregels te handhaven. Volgens de politie is er niet zoveel geweld gaande in de taxiwereld van de gemeente. Ze hebben wel veel last van snorders. Dennis Maurer is taxicontactpersoon bij de politie. Hij werkt samen met de taxichauffeurs om het veilig in de taxis te houden. Er is een overlegvorm met de taxis en de gemeente en de politie. En inspectie verkeer en waterstaat, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het taxisvervoer op de weg. Mocht het zo zijn dat we signalen krijgen dat de groep taxichauffeurs meer overvallen wordt als andere burgers, dan gaan we daar aandacht aan geven. Maar vooralsnog is het hier niet echt een probleem. Toch heeft taxichauffeur Sirik niet echt goede herinneringen aan de politie die hem moest helpen toen hij had gevochten. Maar dat was dan ook in Amsterdam. Ik zei, het is toch diefstal. Ze willen niet betalen. En ze moeten mij toch eigenlijk betalen wat hier op de meter staat. Hij zei, ja, ik kan er niks aan doen. Je kan aangifte. Je moet nu gaan aangifte doen en advocaat inschakelen. Ik zei, voor 10 euro moet ik advocaat inschakelen. In Amsterdam is de politie juist strenger tegen taxichauffeurs zelf. In Amsterdam, als je 1 verkeerde beweging doet, dan krijg je gelijk boete. Ik weet dat taxichauffeurs vooral in Amsterdam een hele slechte reputatie hebben, maar dan niet iedere taxichauffeur zijn ook dezelfde, zeg maar. Het zijn verschillende mensen, dus verschillende taxichauffeurs. Dus ik word niet blij dat mijn collega's iets verkeerd doen, dan krijg ik de schuld daarvan. Hier in Almere valt het dus allemaal wel mee. Het zijn juist de grote steden, zoals Amsterdam, waar gewelddadige mensen taxichauffeurs aanvallen en overvallen. Ik neem afscheid van Sirik nadat hij mij heeft afgezet. Beep, beep.